punang kafi, wasa tenang kafi, wajah tenang kafi, ikumul kafi, kapanal kafi. Allahul kafi, robunang kafi, wasa tenang kafi, wajah tenang kafi, ikumul kafi, kapanal kafi, wani. Nasihat ini.